تفسیر سورة طه مکی سورت ہے، 135 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں. سورت مریم کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی. اس سورت کی ابتدائی آیات کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں سن کر حضرت عمر ایمان لائے تھے. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں. یہ سن کر عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے. وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت خباب بن ارت سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. حضرت عمر کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ چھپا لیا، مگر حضرت عمر اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے. انہوں نے پہلے پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پہ پل پڑے، مارنا شروع کیا. بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا. آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو. حضرت عمر اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پشیمان ہو گئے. کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے. بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑیں گے نہیں، پھر کہا تم غسل کر لو اور پھر اس صحیفے کو ہاتھ لگاؤ. حضرت عمر نے غسل کیا اور صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا، اور اس میں یہی سورت طہٰ لکھی ہوئی تھی. پڑھتے پڑھتے یکلخت ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے. یہ سنتے ہی حضرت خباب جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا، بخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا. کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ خدایا، ابو الحکم بن ہشام، ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے. بس اے عمر، اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو. اس فکرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، اور حضرت عمر نے حضرت خباب کے ساتھ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا. اسی کے بارے میں علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ زشام ما برو آور سہر را، کہ ہماری یعنی خواتین کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری شام سے ہماری صبح پیدا کرو. کہ سوز قراءت تو دگرگوں کر تقدیر عمر را، کہ تمہاری قراءت کے سوز نے عمر کی تقدیر بدل دی تھی. یعنی عورت کا قرآن پڑھنا اور عورت کا دین پر ڈٹ جانا بڑے بڑوں کو پگھلا دیتا ہے. یعنی عمر کے اسلام قبول کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ عورت کا ہاتھ ہے. اگر وہ بھائی سے ڈر کے جھوٹ بول دیتی تو کیا ہوتا؟ اس جھوٹ کی کیا برکت ہوتی؟ کچھ بھی نہیں. تھوڑی سی مار کھائی، خون بہایا اپنا، لیکن اس کا اجر کتنا پایا. ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی مخالفت دیکھتے ہیں تو فوراً جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، فیکٹس کو چھپانے لگتے ہیں اور ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں. اسی لیے ہمارے کسی کام میں پھر برکت نہیں ہوتی. حق جب حق ہے تو اس کے بولنے میں شرمندگی کاہے کی؟ تھوڑی سی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی، پٹائی ہی ہو جائے گی نا. ہو سکتا اس کا بھی کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہٰ، حروف مقطعات. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، کیونکہ آپ کے دل میں جب اس سچائی کی تڑپ پیدا ہوئی اور دوسروں کو بتانے کا احساس جنم لیا تو آپ ہر قیمت پر اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے. یہاں داعی، داعی کا مطلب ہے دعوت دینے والا، اسلام کی طرف بلانے والا. داعی کی وہ خصوصیت بتائی گئی ہے کہ جس کے بغیر دعوت دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ کہ اپنی آخری حد تک انسان حق کو پہنچانے کے لیے پوشا ہو، جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، فرمایا مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نہیں اتارا لِتَشْقَىٰ کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کے لیے کوئی بدبختی کا سبب بنے. تشقا کا لفظ شین قاف یہ اس کا روٹ ہے، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، رنجور ہونا، تھکاوٹ کا احساس ہونا، شقا اور انا. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ الا تذکرتن، نصیحت کے طور پر. لیکن کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن یخشا، جو ڈرتا ہو، جس کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس ہو اس کو نصیحت دیتا ہے، اور جو خدا سے نہ ڈرتا ہو، جس کا دل پتھر ہو، تو اس پر یہ پانی کی طرح بہ جاتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں جاتا. تو گویا قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے. تنزیلا، نازل کردہ ہے، ممن خلق الارض، اس کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا ہے، والسماوات العلا، اور بلند آسمانوں کو بنایا ہے، یعنی وہ ہستی اور وہ ذات کوئی معمولی چیز نہیں، وہ تو وہ رب ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، یعنی جس ہستی نے زمین و آسمان بنائے اسی نے یہ قرآن بھیجا. لہذا اس کتاب کو معمولی چیز نہ سمجھو. الرحمن، وہ الرحمن، علی العرش استوا، عرش پر جلوہ گر ہوا، عرش پر مستوی ہے، متمکن ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین کے اندر ہے. الرحمن کون ہے؟ جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے. وما تحت السرا، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے. سرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو، زمین کا نچلا حصہ، یعنی مٹی کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ گیلا ہوتا ہے. اب دیکھیں زمین کھودتے چلے جائیں، اوپر کی اگر کچھ لیئر خشک بھی ہو تو جو جو آپ اندر جائیں گے گیلا حصہ آتا جائے گا. پر میں اس کے بھی نیچے جو کچھ ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم ظاہر کرو، پکار کر کہو بات کو، یعنی اونچی بات کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے جاننا، سمجھنا، اس لیے کہ وہ تو چھپی ہوئی بات اور اس سے بھی چھپی بات کو سمجھتا ہے. سر یعنی راز کی بات، وہ اخفا اور زیادہ خفیہ بات، مبالغے کا صیغہ. سر اس کو کہتے ہیں جو انسان اپنے دل میں چھپائے رکھے مگر اس کے کرنے کا عزم ہو، اور اخفا جو اس طرح چھپائے کہ جس کے ظاہر کرنے کا بھی ارادہ نہ ہو. اور اس کے علاوہ یہ معنی بھی کیا گیا کہ جو باتیں تقدیر میں ہیں اور لوگوں سے مخفی ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والے جو سلوک کر رہے تھے ان کو سنانا مقصود تھا کہ جو کچھ تم میرے بندے کے ساتھ کر رہے ہو ہم اس سے خوب واقف ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. لہ الاسماء الحسنا، اسی کے لیے ہیں بہترین نام، اچھے اچھے نام، لہذا اسی سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے. وہل اتاک حدیث موسیٰ، اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ اذ رآ نارن، جب اس نے ایک آگ دیکھی تھی. یہ کب کی بات ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں کچھ سال گزار کر اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس آ رہے تھے. اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ سورۃ القصص میں اس کی تفصیل آتی، وہ سارے قتل کا قصہ جو مصری کا ہوا آپ کے ہاتھوں. فقال لأهله، تو انہوں نے اپنے اہل سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، اب یہاں ساتھ تو بیوی تھی تو اہل اس کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ بیوی پر بھی اہل کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یوں لگتا ہے کہ ان کے کوئی بچہ بھی ساتھ ہوگا، کیونکہ اہل میں بیوی کے علاوہ بچے بھی آتے ہیں. ام کسو، آگے جمع کا صیغہ ہے نا، ام کسی نہیں ہے، ام کسو، ٹھہرو. انی آنست نارن، میں نے ایک آگ دیکھی ہے. لعلی، شاید کہ میں، آتی کم، لاؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بقبس انگارا، شولا. قبس کہتے ہیں وہ آگ جو لکڑی یا بتی کے سرے پہ روشن ہوتی. اگربتی دیکھی، اگربتی، اس میں آگ کہاں ہوتی؟ ایک کنارے پہ. وہ جو شولا سا یا انگارا سا ہوتا نا، اس کو قبض کہتے ہیں، کیونکہ وہ سارے، اس میں صرف ایک حصہ ہی روشن ہوتا ہے نا. اسی سے لفظ اقتباس نکلا، کسی تحریر کا وہ حصہ جو چمکدار ہو، زیادہ پرومیننٹ ہو، کوٹیشن کے معنوں میں آتا ہے نا. اچھا، شولے کے معنوں میں ہو تو بھی آپ دیکھیں کہ آگ نیچے ہوتی ہے اور شولا کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، الگ نظر آ رہا ہوتا ہے حصہ. شاید کہ میں اس میں سے ایک شولا لے آؤں، چنگاری لے آؤں، انگارا لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ سے مجھے کچھ اور رہنمائی مل جائے، کہ وہاں کچھ لوگ ہوں جو مجھے اس علاقے کے بارے میں، میری آئندہ ڈیسٹینیشن کے بارے میں کچھ رہنمائی فراہم کریں. اچھا، اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ ایک بڑا اہم پرنسپل سامنے آ رہا ہے. کیا؟ شوہر کی ذمہ داری، گھر والے کی ذمہ داری. گھر والا یا شوہر اپنے گھر والوں کا خادم ہوتا ہے. سید القوم خادمہم. کیا کہتا ہے کہ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا، گھر والوں کو کیا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں آپ کی خدمت کے لیے آگ لے کر آتا ہوں. کہتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، کیونکہ آگے آتا ہے کہ تاکہ تم تاپ سکو اس کو.